بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد بالكم شكر الله سبحانه وتعالى فمجنكم تكي صلاة وسلام أنتم صلى الله عليه وسلم وما لا نجين تينا وتوفيقياك الله تبارك وتعالى Tumekutana katika msikiti huu na inawezekana katika mkutano wetu au mkusanyiko wetu wa leo baadhi yao ni watu ambao tulikutana mwaka jana na wengine inawezekana ikawa hatukukutana mwaka jana katika majlisi hii. Lengo na madhumuni ni kukumbushana au kuelekezana yale mambo yanayohusiana na dini yetu. Leo mimi katika nafasi yangu hii niliyokuwa nimepewa, mazungumzo yangu yatakuwa yana anwani yenye kusema malengo ya funga ni ucha Mungu. Lakini kwa nini sisi wengi miongoni mwetu tunafunga lakini baada ya kumalizika kwa Ramadhani zile athari za ucha Mungu hazionekani kwetu? Na alhamdulillah kila mmoja miongoni mwetu hapo ukimuuliza atakwambia mimi bwana hii ni Ramadhani ya 10, mimi ni Ramadhani ya 20, mimi ni Ramadhani ya 30, kwa kadiri vile Allah tabaraka taala alivyokuwa amemwafikisha katika kufunga kutokana na umri wake na kumwepusha na yale mambo ambayo yenye kupelekea mtu kushindwa kufunga. Lakini kinachotakiwa sio mtu kuhesabu Ramadhani ambazo yeye alizofunga, ni mtu kuiangalia nafsi yake kwamba je, Ramadhani zimempeleka katika malengo ambayo ni ucha Mungu? Kwa sababu hizi ibada ambazo Allah tabaraka taala alizo ziwajibisha kwetu sisi, baadhi yake Allah tabaraka taala ameweka wazi malengo yake, ni wazi kabisa, si mtu mpaka aanze kutafuta afanye istimbati. Na siku zote kama ikiwa mtu analifanya jambo bila malengo, basi kufanikiwa kwake ni kudogo katika jambo lake. Kwa hiyo kwa kuwa tunaambiwa kila wakati mashekhe, maustazi, walimu kwa nafasi zao tofauti, ni aya ambayo katika siku hizi 30 au 29 katika mwezi huu wa Ramadhani ukaririwa sana, usoma sana aya hii. Si rahisi kupita siku mbili siku tatu bila ya aya hii kusomwa na mtu yoyote katika watu watakaosimama kutoka kuzungumza, kwamba Allah tabaraka taala ameiwajibisha funga kwetu sisi, malengo ya funga ni kutufikisha katika ucha Mungu, la'allakum tattaqun, ili nyinyi mpate kuwa wacha Mungu. Sasa kabla sijaelezea kwamba malengo ya funga ni sisi kutufikisha katika ucha Mungu, lakini kwa nini wengi miongoni mwetu hatufikii katika huo ucha Mungu, mimi leo nianze katika darasa hili kwanza kabisa katika kuelezea nini maana ya ucha Mungu na kuna faida gani ambazo zinazopatikana kwa mtu akiwa mcha Mungu. Ucha Mungu umeelezewa na wanawachuoni kwa taarifati tofauti tofauti au taarifati zilizokuwa nyingi, kwa maana zilizokuwa nyingi. Lakini kwa mujibu wa maana zao zote wanazozizungumza hazitoki katika maelezo haya mafupi kwamba ni ja'alul wikayat bainaka wa baina adhabillah, ni mtu utafuta kizuizi kati yake yeye na adhabu za Allah tabaraka taala, bitibai awamirihi, kwa kufuata maamrisho yake Allah tabaraka taala, wajtinabu nawahihi, na kujiepusha na makatazo yake Allah tabaraka taala. Huo ndio ucha Mungu, ni mtu utafuta kizuizi kitakachomzuilia yeye kuto kuzipata adhabu za Allah tabaraka taala. Na adhabu za Allah tabaraka taala hapa hasa kinachokusudiwa ni moto. Sasa hicho kizuizi chenyewe kinapatikana kwa kutekeleza yale yote ambayo, kwa kutekeleza yale ambayo yaliamrishwa na Allah tabaraka taala na kujiepusha na makatazo yake. Huo ndio ucha Mungu. Hii ni maana fupi, lakini kwa mfano al-Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, yeye alipokuwa akielezea ucha Mungu akaelezea kwa maana pana sana ambayo ukiifupisha inarudi katika maelezo haya haya. Yeye akasema al-khawfu min al-jalil, ucha Mungu ni mtu huwa na uoga na Allah tabaraka wa taala, wal-amalu bit-tanzili, na kufanyia kazi Qur'ani, at-tanzil ni Qur'ani, wal-qana'atu bil-qalil, na kutosheka na kidogo, wal-isti'dadu biyawmi ar-rahil, na kujiandaa na siku ya mwisho, siku ya mwisho kwa maana ya akhira. Kumwogopa Allah tabaraka taala, alkhawfu min aljalil, walamalu bitanzil, na kuifanyia kazi Qurani. Na Qurani ukishaambiwa kuifanyia kazi Qurani, katika Qurani, katika maana fupi kwamba ndani ya Qur'ani kutakuwa kuna maamrisho, ndani ya Qur'ani kutakuwa kuna makatazo. Hii ni katika maana fupi. Pamoja na kwamba inawezekana pakapatikana na maelekezo mengineyo ikaelezea katika habari za al-umam sabiqa katika nyumati zilizopita, lakini bado unabaki pale pale na kuridhika na kidogo. Hiki kidogo hiki vovote ambavyo wewe utakavyokuwa umepewa na Allah tabaraka taala kwako ni kidogo, vovote vile itakavyokuwa. Lakini pia na kujiandaa na siku ya mwisho, yani siku ya mwisho kwa maana ya akhira. Kwa huu ndio uchamungu. Na uchamungu una faida nyingi nyingi, lakini faida kubwa kuliko zote ni mtu kuipata pepo ya Allah tabaraka taala. Hiyo ndio faida kubwa kuliko zote. Kabla ya kuangalia zile faida za kidunia za hapa duniani, faida kubwa kuliko zote ni mtu kuipata pepo ya Allah tabaraka taala. Kwa sababu baada ya maisha haya tulikuwa tunayo sisi, maisha mafupi haya duniani, hata kama mtu ataishi miaka 200, hata kama mtu ataishi miaka 500, lakini hii ni maisha mafupi haya. Baada ya maisha haya kuna maisha mengine ya akhira. Wala al-akhiratu khairun laka min al-ula. Allah anamwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhira ni bora kwako kuliko dunia. Sasa tutahama sisi katika maisha haya, na kitakachotuhamisha kutoka katika maisha haya ni kifo. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kwamba kila nafsi itaonja kufa. Wa innama tuwafauna ujurakum yawma al-qiyama, na hakika si vingine mtakuja kutekelezewa sawasawa malipo yenu siku ya kiyama. Wa man zuhziha 'anil nari wa udkhila al-janna faqad faza, yoyote atakayeepushwa na moto na akaingizwa peponi atakuwa amefaulu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, na hayakuwa maisha ya dunia isipokuwa ni starehe zenye kudanganya. Kwa hiyo ushahidi kwamba Allah anasema yeyote atakayeepushwa na moto na akaingizwa peponi huyo amefaulu. Na Allah tabaraka taala ukisoma katika taarifu ya aljanna, wanasema wanaochuoni kwamba hiya darun na'im, hiyo ni nyumba iliyojaa neema lukuki, neema nyingi, nyumba ambayo a'addahu Allahu li'ibadihi almuttaqin, ambayo Allah ameiandaa nyumba hiyo kwa waja wake ambao ni wacha Mungu, kama ilivyokuja katika surat al-Imran aya nambari 137. Allah tabaraka wa ta'ala anasema wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, fanyeni pupa katika kukimbilia msamaha wa Mola wenu. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardhi, na pepo ambayo upana wake kama upana wa mbingu na ardhi. Uiddat lil muttaqin, pepo hiyo imeandaliwa kwa wale wenye kumcha Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo neema kubwa kabisa katika neema za mtu kwa mcha Mungu ni kuipata pepo ya Allah tabaraka wa ta'ala. Alafu baada ya hapo kuna zile faida nyingine katika faida za kidunia ambazo zinapatikana hapa duniani. Miongoni mwazo kwamba mtu akiwa mcha Mungu au watu wakiwa wacha Mungu ni kuwa na maisha mazuri katika dunia. Katika surati A'raf Allah tabaraka wa ta'ala anasema walau anna ahla alqura amanu wattaqu lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ardh. Lau watu wa mji fulani watamwamini Allah sawa sawa na kisha wakamcha yeye, kitu gani kitakachopatikana mbele yao? Lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ardh, tutawafungulia wao baraka za mbinguni na baraka za ardhini. Al-Imam Abu Fida ibn Kathir rahimahullahu ta'ala alipokuwa akitafsiri aya hii anasema barakatin minas samai ay al-matar, kwa maana ya mvua, na baraka za ardhini ni az-zuru'i, ni mimea katika ujumla wake, kwamba watu watapata mvua za masika, watapata mvua za vuli. Yursilis samaa alaikum midrara, kwamba Allah atakuleteeni mvua yenye kuzungulukeni kwa kila wakati. Kwa hiyo wanaotaka kulima sijui mazao yale wakati wa vuli, basi mazao yatapatikana. Kama kuna mazao ambayo yanategemea mvua za masika, mazao yatapatikana. Walakin kadhabu, lakini watu wamemkadhibisha Allah tabaraka taala. Fa akhadhnahum bima kanu yaksibun, basi tunawapatiliza wao kutokana yale wanayoyachuma. Kwa hiyo hata hizi hali ambazo tunazoziona leo hii, kwamba mwaka jana wakati tunafunga Ramadhani, mimi katika kumbukumbu yangu ya haraka haraka, maharage hata shilingi 2000 yalikuwa hajafika kilo moja, lakini mwaka huu yashafika mpaka shilingi 3000 na kitu, na bidhaa nyinginezo nyinginezo. Sasa hili jambo hili bila shaka, pamoja na mengi yanayozungumzwa na watu, lakini lau kwa mfano yangelikuwa maharage ni mengi, tungenunua kwa bei rahisi. Sasa kwa nini ni machache? Kwamba inawezekana kwamba watu walilima lakini mvua zikakosekana. Kwa hiyo ndio katika hali za namna hiyo, na ndio maana ukirudi katika ile maana ya ucha Mungu, kwamba ni watu kutekeleza maamrisho ya Allah na kuacha makatazo yake. Maana yake watu wanapofanya yale ambayo walokatazwa na Allah tabaraka taala, wao wenyewe wanajihalalishia kwa Allah tabaraka taala kuadhibiwa wao wenyewe. Kwa mfano sasa hivi katika jambo ambalo ndo limo katika masikio yetu katika dunia ni suala la watu wanasema ndoa za jinsia moja, lakini ni kosa kusema lugha hii, kusema ndoa za jinsia moja kwa sisi Waislamu. Ni suala la kuhalalisha tendo ambalo waliadhibiwa watu katika walikuwa kabla yetu, jambo la liwatu lionekane kama ni jambo la kawaida wala halina uzito wowote, ionekane hivyo liwatu. Al-Imamu Muhammad bin Yazid rahimahullahu ta'ala, maarufu akijulikana kwa Al-Imamu bin Maja, ameitaja hadithi katika kitabu chake katika Sunan bin Maja, kitabu al-fitani babu uqubati. Mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa akiyataja baadhi ya madhambi ambayo yakifanyika Allah tabaraka taala kabla ya kukutana na yeye siku ya kiyama, kwanza hapa hapa duniani kuna mambo unayokutana nayo. Jambo la mwanzo Mtume sallallahu alayhi wasallam akalitaja kwamba akasema, khamsun idha tulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhunna, kuna mambo matano endapo mtaonjwa kwa mambo hayo na najilinda kwa Allah sikukuteni mambo hayo. Jambo la kwanza Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, lam tadhhari alfahishatu fi qaumin qatun hatta yu'linu biha illa fashafihim at-ta'un والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. كما حكوت ذهيري ذنبي يا أين يوتى إن يوتى فاحشة وجميع يوتى إليه بكى كفكياتو ذنبي ونيفاني وازي وازي حتى يعلن بها بكى كفكياتو ذنبي ونيفاني وازي وازي الإعلان نينين لك يا راب سولة سويل إعلان تنغازو بكى ونيتنغاز ذنبي هيو نيني كتاك تتوكية كوني جميع illa fasha fihi mutta'un, isipokuwa Allah atairetea jamii hiyo adhabu ya maradhi ambayo hayakuwepo kabla yao. Wal auja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw, pamoja na ghalika ambazo hazikuwepo kwa walokuwa kabla yao. Ndio hizi hali unazosikia fahisha. Sasa ukiangalia kwenye Qur'ani fahisha imekuja waziwazi kwa maana ya zina, kwenye Qur'ani ukiangalia fahisha imekuja kwa waziwazi kwa maana ya liwati. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, zina imetaja fahisha. Walutan idh qala liqaumihi ata'atuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahad min alalamin, na Luti naye kumbukeni aliposema kuambia watu wake, innakum lata'atuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahad min alalamin, nyinyi mnaleta fahisha, mnaleta uchafu ambao hujapatapo kutanguliwa na yoyote katika viumbe. Innakum lata'atuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa, hakika yenu nyinyi mnawaendea wanaume kimaumbile huku mkiwaacha wanawake. Bal antum qaumun musrifun, kwa hakika nyinyi ni watu waovu mno. Sasa hivi ndivyo ambavyo hali tulizokuwa tunazo. Kwa hiyo watu wanapo muasi Allah tabaraka taala, maana yake kwamba wanakuwa wameupoteza uchamungu. Wanapoupoteza uchamungu wanajihalalishia wao kuishi maisha mabaya hapa duniani. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, Allah anasema yoyote mwenye kumcha Allah tabaraka taala, Allah humpa ufumbuzi, humpa matokeo mazuri. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, na humruzuku kwa namna ambayo yeye hatudhania. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا, na yoyote mwenye kumcha Allah tabaraka taala, Allah umfanyia katika mambo yake wepesi. Kwa hiyo unaweza ukaitafsiri ile aya ya funga kwamba ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mloamini, kutiba alaykumus siyamu, kumefaradhishwa kwenu nyinyi kufunga, kama kutiba alal ladhina min qablikum, kama kulivyofaradhishwa kwa wale waliokuwa kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili muwe na maisha mazuri duniani na akhira mkaipate pepo. Unaweza ukatafsiri hivyo, kwa maana malengo ya funga ni uchamungu, na uchamungu ni kuacha makatazo ya Allah tabaraka taala na kutekeleza maamrisho yake. Na faida za uchamungu, faida namba moja ni mtu kuipata pepo ya Allah tabaraka taala, na faida namba mbili ni watu kuwa na maisha mazuri katika maisha ya dunia. Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin, sehemu nyingine Allah anasema hivyo, fahamuni kwamba Allah tabaraka taala siku zote yuko pamoja na wale wenye kumcha yeye. Kwa hiyo mimi nafikiri kwa leo niishie hapa, alafu biidhnillahi alkarim almannan kesho tutamalizia kipengele kilichobaki, kwamba sasa kwa nini hatufikii malengo yao ya funga, kwamba kumbe malengo ya funga ni uchamungu na sisi tunafunga. Kila mmoja hapa akiulizwa, kama nilivyosema mwanzo, anaweza akasema hii mifunga yangu ya 30, mimi mifunga yangu ya 20, mimi ya 15, lakini mbona wengi miongoni mwetu hatufikii kwenye huo uchamungu? Kwa hiyo insha Allah taala kesho biidhnillahi alkarim almannan tutajaribu kuangalia kwa taufiki yake Allah tabaraka taala, kwa nini wengi miongoni mwetu hatufikii katika uchamungu. Naomba haya maneno ya mwisho muyazingatie vizuri. Usipoyaelewa vizuri maneno haya, unaweza ukatoka hapo unalaumu, lakini kumbe lawama zimesababishwa na wewe kutokuelewa. Mimi sijasema kwamba hamfikii kwenye uchamungu, nimesema kwa nini wengi miongoni mwetu hatufikii kwenye malengo ya uchamungu. Wengi miongoni mwetu, manake baadhi yetu wanafikia katika hili, ndo maana yake, lakini anawajua mwenyewe Allah tabaraka taala. Kwa hiyo mimi nazungumza na nafsi yangu na wale wengine ambao tunajeleza, kwa nini sasa wengi miongoni mwetu watufikii katika haya malengo ya funga. Funga zinaisha, Ramadhani inaisha, lakini bado hayaonekani mabadiliko. Zile thamaratu ar-ramadhania, yale matunda ya Ramadhani hayaonekani katika maisha yetu. Ndio utakuja kuona kwamba baada ya Ramadhani kuisha tu, basi mtu utafikiri Ramadhani iliisha miezi minne iliyopita, kumbe imeisha jana. Jana tulikuwa naye katika tarawih, Allah tuhifadhi. Kesho ndo sikukuu, basi tunamuona yule bwana amebebwa kwenye toroli, anarudishwa nyumbani kwake, hawezi kutembea. Allah tuhifadhi na hili. Subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.